أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرب رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أبي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم في حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدن تحفتن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں اللہ کے فضلم سے آج ہم سورۃ الاعراف شروع کر رہے ہیں. کل الحمدللہ رب العالمین ہم نے سورۃ الانعام کا ترجمہ جو تھا وہ مکمل کیا تھا, تو آج آٹھواں پارہ ہے اور اس کا آٹھواں ہی رکوع ہے, نصف پارہ ہو چکا. آج الحمدللہ سورۃ الاعراف یہ مکی سورت ہے, 206 اس کی آیتیں ہیں, 24 اس کے رکوع ہیں اور 3325 کلمے اور 14010 کے حروف ہیں. ویسے تو الحمدللہ ہر سورہ مبارکہ ہی عظمت والی ہے, برکت والا ہے, اور قرآن کا ایک لفظ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہ تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. تو دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج الحمدللہ ہم شروع کرے ہیں سورۃ الاعراف. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اس سے پہلے کچھ عرض کیا جا چکا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. اس کا معنی کیا ہے، ان کے متعلق کیا ہے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے. یاد ہو کہ جن کو اس سلسلے میں اللہ جل مجد الکریم نے خصوصی کرم فرمایا ہوتا ہے تو وہ اس سلسلے میں جانے. عام آدمی کے لیے ان کا ترجمہ ناممکن ہے، تو عام آدمی کو ترجمہ کرنا بھی نہیں چاہیے. کتاب انزل الیک، اے محبوب یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری. عقلوں سے ڈراؤ، اللہ کی نافرمانی کے عذاب سے ڈراؤ، اور دل میں یہ حرج نہیں رکھنا، یہ نہ رکے آپ کے دل میں سینے میں کہ پتہ نہیں کو مانے گا یا نہیں مانے گا، کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا. اس کتاب کو پہنچا دیں، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچا دیں. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاتے جاؤ اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچی ہو. نیکی کا کام جہاں سے ملے اس کو خود قبول کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. ممکن ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو عمل نہ کر سکے، تم سے سننے والا کو عمل کر جائے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم کرے معلوم ہو اس کی تبلیغ کریں، آگے تک پہنچائیں. کوئی عمل کرے گا اس کا بھلا ہوگا، بتانے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا اس خوف سے کہ لوگ مانیں گے نہیں، لوگ ٹھکرا دیں گے، لوگ بے ادبی پہ اتر آئیں گے، دشمنی پہ اتر آئیں گے. ان چیزوں کو دل میں نہیں ٹھہرانا، سینے میں نہیں لگانا. اللہ کے پیغام کو پہنچاتے جاؤ، اللہ کے احکام کو آگے تک پہنچاتے جاؤ اور لوگوں تک پہنچا دو. کسی بھی وجہ سے اللہ کے پیغام کو روکنا نہیں ہے. اور یہ لوگوں کے ڈر سنا لیے اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہ ہو. وہ اپنی چند دن کی زندگی نہ وہ غرور اور تکبر میں گزار دے، دھوکے میں گزار دے، اور قرآن کو نہ پڑھے. فرمایا یہ نصیحت ہے اللہ کا مجد الکریم کی طرف سے، لیکن نصیحت پکڑتا کون ہے؟ حدلن نہ تو ہے، یہ کائنات کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن نصیحت للمسلمین ہے، ذکر للمؤمنین ہے. مسلمان اس سے نصیحت کرتے ہیں، عام لوگ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے. ہم لوگ قرآن سنتے نہیں، سنے بھی تو سمجھتے نہیں، سمجھے بھی تو عمل نہیں کرتے، اس سے فائدہ حاصل کرتے. تو مومن کے لیے تو قرآن جو ہے یہ سراپا رحمت بھی ہے، سراپا ہدایت بھی ہے، اور سراپا نصیحت بھی ہے. اتبعوا، اتباع کرو اے لوگو، ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، من ربکم، تمہیں رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ، اور قرآن کو چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ دوڑو. کہ قرآن کا حکم تو یہ ہے، لیکن حاکموں کا حکم یہ ہے، وقت کے بادشاہوں کا حکم یہ ہے، اور لوگوں کا حکم یہ ہے. تو کہا اللہ جل مجد الکریم کے تن کو چھوڑ کر کہیں لوگوں کی طرف نہ بھاگنا، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کہیں لوگوں کے قوانین کی طرف نہ بھاگنا، اللہ کے اس عزم کو چھوڑ کر دنیا کے عزموں کی طرف نہ بھاگنا. وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، جنہوں نے کتاب کو مانا نہیں، وہ تو گئے. یہ نام نہاد مسلمان بھی قرآن کو ایک مذہبی کتاب سمجھ کے صرف ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اس پر عمل کر کی نیت سے نہیں، یہ نہیں سوچتا کہ قرآن میں حرام ہے، قرآن میں قوانین ہیں. لوگوں نے قرآن ایک صرف ثواب کی کتاب سمجھا کہ جب کوئی مرنے لگے تو پڑھ لیا جائے، یا جب جھگڑا ہو گیا تو قسم اٹھا لی جائے، یا جب کوئی مر جائے تو پڑھ لیا جائے. قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن کائنات کو قانون دینے کے لیے آیا. قرآن تو کائنات کے لیے سراپا رحمت، سراپا ذکر، سراپا نصیحت اور سراپا ہدایت بن کر آیا. تو کہا اس کو چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ جانا، اور اس کو چھوڑ کر لوگوں کے حکام کو نہ ڈھونڈنا کہ قرآن کا حکم تو یہ ہے، وقت کے فلاں بادشاہ کا حکم یہ ہے، فلاں قاضی کا حکم یہ ہے. کہا قرآن کو چھوڑ کر اوروں کی طرف اور ان کے قوانین کی طرف بھاگنا، کلی لما تذکرون، تھوڑے ہیں جو ایسی باتوں کو سمجھتے ہیں، اکثریت تو ایسی ہوتی ہے کہ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ان کو اپنے یعنی اپنے ان سے پوچھا جائے تو اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ بن گیا۔ رب کہتا ہے اللہ کا یعنی سمجھنے والے جو ہیں، تذکر غور و فکر کرنے والے جو ہیں، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہم نے گرک دی، کتنے ہی شہر اس دنیا سے مٹ گئے، کتنے ہی حصے یہاں ٹوٹ گئیں، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج کا نام و نشان نہیں ہے، آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے آپ اگر دنیا کا تاکہ مطالعہ کریں تو اس دنیا میں امیر ترین لوگ بھی آئے، اس دنیا میں جابر ترین لوگ بھی آئے، اس دنیا میں یعنی وہ بھی آئے، انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، لیکن آج کدھر ہیں، آج کہاں ہیں؟ آج ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے کتنی بستیاں ہم نے گرہ دی، فجا با سنا، تو جب ہمارا عذاب ان پر آیا، بیاتن اور ہم قائلونا، یا تک کو سو رہے تھے یا دوپہر کو کیلولا کر رہے تھے۔ یعنی مقصد کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو عذاب آئے، ضروری نہیں ہے کہ سوتے میں عذاب آئے، مقصد یہ ہے کہ آدمی غفلت کی نیند سو رہا ہے، لوگ اپنی دنیا میں کھوئے ہیں اور دنیا میں آ کر دنیا کے معاملات میں اتنے کھو گئے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا، اور اتنی غفلت میں ہی رب کا عذاب آ گیا۔ کوئی سو رہا ہے، کوئی دوپہر کا کیلولا کر رہا ہے، تو یہ جو آدمی جتنا آرائش پرست ہوتا ہے، جتنا آرام پرست ہوتا ہے، اتنی ہی نیند زیادہ کرتا ہے، اتنا ہی سوتا زیادہ ہے۔ تو کہا ان کے سوتے میں، ان کے غلط میں جو تھا غفلت، نیند سو رہے تھے کہ رب کا عذاب آ گیا، رب کے عذاب نے کو پکڑ لیا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو جب یعنی ہمارا عذاب آیا تو ان کے منہ سے کچھ بھی نہ نکلا، الا ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ جب رب کا عذاب آیا توبہ کرنے کی بھی توفیق نہ ملی، اب جب رب کا عذاب سے آتا ہے تو اس وقت کی ندامت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ نادم تو ہوئے اور کیا کہا کہ یہ ہمارے اعمال کا سبب ہے، یہ شامت اعمال ہے، یہ ہم چونکہ ظلم کرتے تھے، ہم چونکہ ظالم تھے، لہذا آج ہمیں عذاب نے پکڑ لیا۔ دیکھیے بلا مثال و تمثیل ساری دنیا کہتی ہے، ہر مسلمان سے پوچھئے، وہ کہتا ہے ہماری شامت اعمال ہے، ہم پر عذاب ہو رہا ہے، ہر طرف سے ذلت تھوپی جا رہی ہے، ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن جن اعمال کی یہ شامت ہے، جن اعمال کی یہ جزا ہے، سزا ہے، ان اعمال کو چھوڑتے نہیں، ہم ان اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ کون سے اعمال کی شامت ہے، یہ کون سے اعمال کا عذاب ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ رسول ہم سے ناراض ہو گئے۔ تو کہا جب ظالموں پر عذاب آیا تو سو رہے تھے اور اس کے سوا کچھ بھی نہ کہہ سکے کہ ہائے ہم نے دنیا ظلمت میں گزار دی، ہم نے دنیا میں ظلم و ستم کیا اپنی جان پر بھی اور لوگوں پر بھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، ہم پوچھیں گے ضرور بر ضرور ان لوگوں سے جن کے پاس رسول گئے تھے، میرے رسولوں کو تم نے کیا کہا، میرے رسولوں کی بات مانی تھی یا ان کو ٹھکرا دیا تھا؟ ہر آدمی سے سوال ہوگا، میرے انبیاء اکرام، میں نے انبیاء کو مبعوث کیا، میں نے رسولوں کو بھیجا، صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کا کہا مانو، تم نے ان کا کہا نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ اب جواب دو، قیامت کے روز یہ سوال ہوگا کہ انبیاء جس میں کیسے پیش آئے تھے، انبیاء کے بارے میں کیا عطا رکھتے تھے، انبیاء کے بارے میں کیا سمجھتے تھے؟ تو جو رسول بھیجے گئے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج بڑی بات ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے یہ آپ کن مسائل میں پڑ گئے، اس کا تو قبر میں سوال نہیں ہوگا، قبر میں تو صرف نماز روزہ پوچھا جائے گا۔ ارے بھائی نماز روزہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ پوچھا جائے گا رب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، اور رب کے رسولوں کو تو نے کیا جواب دیا تھا، رب کے رسولوں کی درگاہ میں تو کیسے بولا کرتا تھا، کیسے ان کی باتوں پر عمل کیا کرتا تھا۔ نسألن المرسلین، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، انبیاء سے بھی سوال ہوگا کہ انبیاء کرام، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ رب انبیاء سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا ان لوگوں نے، اب بندوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے درمیان میرے رسول آئے، تو جھٹلانے والوں سے بھی، ماننے والوں سے بھی، ماننے والے عرض کریں گے باری تعالیٰ تیرے رسول آئے تو ہم ان کی بات مانی، جو انہوں نے کہا ہم نے ان کو سنا اور ان کی باتوں پر عمل کیا. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا, ان لوگوں نے تمہاری شریعت کے ساتھ کیا کیا تھا, تمہاری ذات کے ساتھ کیا کیا تھا. تو جس جس نے ظلم کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا, جو رسوں کو مذاق کیا کرتا تھا وہ بھی سامنے ہوگا, اور جس نے اطاعت کر لی تھی وہ بھی سامنے ہوگا. سب انبیاء سے بھی پوچھا جائے اور ما کنا غائبین, ہم سے کوئی چیز غائب تو ہے نہیں, ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ جل کریم ارشاد فرمائے گا کہ لوگوں ہر چیز سامنے لوگوں کے سامنے کر دی جائے, ایک ایک چیز رب کہتا ہے ہم اپنے علم کے مطابق بتائیں گے. یہ نہیں کہ لکھا ہے نا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں, فرشتے بتا رہے ہیں, ہر روز صبح و شام کا وسیقہ لکھا جا رہا ہے, ہمارے اعمال خیر و بد جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ اللہ اس سے سوا نہیں جانتا, کہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ یعنی لوگوں کو اپنے علم کا بتائے گا تو نے یہ کیا تھا, اور انسان کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ تو ویسے اللہ نے ایک حجت قائم کر کے لیے فرعون کا تبیل بٹھا دیے, ہمارے سامنے فرشتوں کو ہمارے کندھوں پر بٹھا دیا, ہماری نیکیاں اور برائی لکھ رہی ہیں اور قیامت کے روز ہمارے سامنے کر دیا جائے گا. یہ نہ بھی ہوتا, رب مجبور نہیں ہے, رب جو ہے وہ عاجز نہیں ہے. رب کہتا تم مجھ سے غائب نہیں ہو, تم میرے سامنے ہو, تمہارے اعمال, تمہاری نیتیں, تمہاری سوچیں, دل کی دھڑکنیں, تمہاری آنکھوں کی پلکیں اور تمہارا آنکھوں کا اٹھنا اور تمہارے کانوں کی آوازیں سننا, ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم کے سامنے ہے. کوئی چیز اللہ جل مجد الکریم سے غائب نہیں. ہم آدمی سے چھپ چھپا کے عمل کرتے ہیں, لیکن آج کتنے گناہ ہیں جو ہم کر کے منٹوں کے بعد بھول گئے ہیں, لیکن یہ سب اللہ جل مجد الکریم کے علم میں ہے. اور اللہ کہتا ہے ہم ایک ایک کر کے تم پر پیش کریں, ہم تمہیں بتا دیں گے اور اپنے علم کے مطابق تمہیں ہم بتائیں گے. اور پھر کیا ہوگا, بل وزن یوم الحق, کو اس دن ضرور وزن کیا جائے گا, ضرور اس دن میزان عدل لگے گا, نیکیاں بھی تلیں گی برائیاں بھی تلیں گی, اور آدمی سامنے کھڑا ہوگا. ذرا غور و فکر کیجئے, انسان بیج بوتا ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ابھی یہ میرا مال تل رہا ہے, کرے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نکل آئے, میں نے جتنا خرچہ لگایا ہے کم از کم وہ بھی نکل آئے, مجھے نفع بھی ہو جائے. تو ایک ہے انسانی منڈی, ایک ہے آخرت کی منڈی, ایک ہے یہاں ہم اپنے اپنا یعنی مال تلاتے ہیں, وہاں عمل تلیں گے. یہاں کوئی شخص کہ جو منوں کے حساب سے منڈی میں لے کر جائے اور وہاں کلوں کے حساب سے نکل آئے, وہ کہے کہ آپ کے فصل میں, آپ کے پھل میں کھوٹ زیادہ ہے, آپ کے اس میں یعنی کچرا زیادہ ہے, اصل کم ہے, یہ اس میں چھلکے ہی چھلکے ہیں, اس کی پوری تو نہیں ہے. آدمی کی کیا حالت ہوگی. لیکن یہاں تو ہو سکتا ہے نا, چلو ایک سال ایسا ہو گیا, دوسرے سال آدمی پھر دوبارہ کر لے, قیامت کے روز تو یہ بھی نہیں ہے, ایک مرتبہ ہی تلنا ہے, واپس آ کر دوبارہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملنا. قیامت کے روز تو اللہ جل مجد الکریم کے سامنے میزان عدل لگے گا, اور اتنا بڑا میزان ہے جیسا کہ حدیث ہی میں آیا, یہ اتنا بڑا, حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے دکھا دے کہ جو قیامت کے روز میدان عدل لگے گا وہ میزان کتنا بڑا ہوگا. تو جب اللہ جل مجد الکریم نے دکھایا تو زمینوں آسمانوں سے ایک پلڑا زیادہ تھا. تو عرض کی باری تعالیٰ کون آدمی ان کو بھرے گا, تو نے کہا جو ان کو بھر دے نیکیوں سے جنت میں جائے گا, تو کون آج ان کو بھر سکتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, اے داؤد علیہ السلام سن, جو آدمی خلوص و نیت سے میری بارگاہ میں آئے اور میں عمل کو پسند کر لوں تو میں ایک کھجور کو کھجور کے صدقے سارے کے سارے اسلام کو بھر دوں گا. صرف یہ ہے کہ کسی نبی کا دامن پکڑ کے خلوص و نیت کے اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ہم میزان عدل لگائیں گے, ان میں نیکیاں بھی تلیں گی, ان برائیاں بھی تلیں گی, ایک چھوٹی چھوٹی نیکی, ایک بڑی سے بڑی نیکی, ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی, ایک بڑی سے بڑھائی, ایک ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی اور دوسری دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی. اب تولا جائے گا بدیاں زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں. اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ, اس دن جس کے پلے بھاری ہو گئے, اس دن جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک طرف نیکیاں، ایک طرف برائیاں۔ اب پلڑا دیکھنا ہے کون سا بھاری ہوتا ہے۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، جس کا پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، لیکن قیامت تو اس کے الٹ ہوگا۔ جو نیکیاں ہوں گی، جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہوگا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہوگا۔ تو جس کی نیکیاں ہو گئیں زیادہ، جس کا وزن ہو گیا زیادہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، رب نے کہا وہ خلا پانے والا ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلے ہلکے نکل آئے، جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، اس میں نیکی نہ ہوئی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ اب دنیا میں رہتا ہوا جو آدمی برائی کرتا ہے اور نیکی کر نہیں، قیامت کے روز نیکی اور برائی سب کچھ سامنے آ جائے گا اور سب کچھ تلنے لگے گا۔ جب تلے گا تو جس کی برائیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، اس نے اپنی جان کو خسارے میں ڈال لیا، اس نے اپنی جان کو دھوکے میں ڈالا۔ بن خانو بیاتی نہ جگن، کیوں کہ وہ ہماری آیتوں پر زیادتیاں کرتا تھا، ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، آیتوں کو جھٹلایا کرتا تھا، آیتوں پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو قیامت کے روز ہر چیز ہر انسان کے سامنے ہوگی۔ جب نامہ اعمال تلے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کس بنتا ہے، اور جو کچھ کیا ہوگا سارے کی ساری فصل کٹ کے سامنے آ جائے گی۔ جیسا کہ دوسری جگہ بھی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کہا جس تولیں زیادہ ہو گئی وہ تو عیش ہو، وہ تو زندگی گزارے گا عیش میں، اور جس کی تولیں ہلکی ہو گئیں، جس کی برائیاں بھاری ہو گئیں، وہ حاویہ میں جائے گا۔ اور تجھے کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ نار اللہ الحامیہ، نار اللہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، تم پر بند کر دی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ کریم ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی تولیں بھاری ہلکی ہو گئیں، اس نے اپنی جان کو گھاٹے میں نقصان میں ڈال لیا۔ یہ ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کیا کرتے تھے، ہماری آیتوں کو نہیں سنا کرتے تھے، سنتے تھے تو عمل نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تجھے ٹھکانہ عطا کر دیا، زمین تمہیں دے دی، مکان تم نے بنا لیے، زمینوں کے مالک تم بن گئے، بیڑیاں تم نے بنا لی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے زندگی کیسے، زندگی میں تم نے ہر کھانے کے لیے تمہیں دے دی، برتنے کے لیے تمہیں دے دی۔ زندگی میں انسان کو جب عیاشی مل جاتی ہے، برتنے کی ہر چیز مل جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ تعدی پہ اتر آتا ہے، ظلم و ستم پہ اتر آتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہیں بادشاہی کس نے دے دی، یہ تمہیں اتنی زمینوں کا مالک کس نے بنا دیا، یہ تمہیں معاش کے اتنے وسائل کس نے مہیا کر دیے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ رب کا کھاتے ہیں لیکن رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے یہ رزق اتنا کہاں سے ملا، تو اپنے ہنر کی طرف نسبت یہ، اپنے علم کی طرف نسبت کریں گے، اپنے کاموں کی طرف نسبت کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے، اللہ جل مجد الکریم نے یہ مہربانی فرمائی ہے، کرم نوازی فرمائی ہے، اور ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کہا بہت لوگ ہیں رب کی نعمت پر گزارا کرتے ہیں، رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، رب کی نعمتوں کو برتتے ہیں، کم کم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے شکر سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں یہ غور و فکر کیا کرو، ہم نے دنیا میں تمہیں ٹھکانہ دے دیا، ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے تمہارے لیے مکانات بنا دیے، اور تمہاری معیشت کے تمہارے اسباب پیدا کر دیے، گھر میں بیٹھے بٹھائے کتنا کچھ آ جاتا ہے، لیکن شکر بھی ادا کیا کرو۔ رب کے شکرگزار بندے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں جو ہر لقمے پر، جو ہر گھونٹ پر، جو ہر کلام پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنی جناب سے یہ سب کچھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اللہ جل مجد کہتا ہے، تو چلو اگر معیشت، چلو اگر مکانات کے میں رہنے کے باوجود تم شکر نہیں کرتے، اتنی معیشت تمہاری وسیع ہو گئی، کروڑوں کے مالک ہو گئے، تم رب کا شکر ادا نہیں کرتے، تو کم از کم چلو اس کا شکر اس لحاظ سے نہیں کرتے، تو یہ تو سوچو نا، وَلَقَدْ خلقناکم ہم نے تم پیدا کیا ہے، کم از کم اپنے بارے میں سوچ لو، مکانوں میں رہتے ہوئے ان کے بارے میں تو نہیں سوچتے، اتنے اتنے زیادہ کروڑوں اربوں کے مالک ہو کر تو نہیں سوچتے، کم از کم اپنے بارے میں ہی سوچ لیا کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنا دی، نقشے بنا دیے، اب دیکھیے ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس مخلوق میں جو بھی ہے اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسان کو دیکھیے، اور ایک کتے اور بلے کو دیکھ لیجئے، ایک سانپ اور خنزیر کو دیکھ لیجئے، انسان کو کتنی پیاری شکل دے دی، انسان کو کتنا پیارا بنا دیا، کت حسین و جمیل بنا دیا، تو کہا کبھی ان کے بارے میں اپنے حسن پر تو تم لوگ ناز کرتے ہو، گمراہی میں تو پڑتے ہو، کبھی یہ بھی تو سوچا کرو یہ صورت کس نے بنی، یہ حسن و جمال کس نے عطا کر دیا، یہ ساری چیزیں اس نے دے دی، کہ جہاں چیز بنانی تھی دیکھیے، جہاں ناک بنانا تھا وہیں بنایا، جہاں آنکھیں تھی، اب اگر آپ سوچئے یہاں آنکھیں نہ ہوتی، آنکھیں کانوں کی بجائے کان یہاں ہوتے تو انسان کیسا لگتا، تو جو سجایا جو بھی بنایا ایسا بنا دیا کہ اب اس میں نقص نہیں ہے، یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ ہاتھوں کی بجائے پاؤں اور پاؤں کی بجائے ہاتھ ہوتے تو اچھا تھا، نہیں، جہاں ہاتھ لگنے چاہیے تھے وہیں لگے، یہاں سب لگنی چاہیے تھی وہیں لگی، جہاں سر لگنا چاہیے تھا نہیں لگا، تو اللہ کہتا ہے کبھی ان چیزوں کو بھی تو دیکھ لیا کرو نا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنا دی، سنکل نہ دل ملائے کا تشدد آدما، پھر ہم نے کہا میں فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، کتنی بڑی فضیلت دے دی بشریت کو، کتنی بڑی فضیلت دے دی آدمیت کو، کتنی بڑی فضیلت دے دی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کو اپنی پوری مخلوق میں سے، کہ وہ معصوم فرشتے جو صرف رب کی عبادت کرتے ہیں، حضرت اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم کو بنایا اور کہا فرشتوں سارے کرے حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، فس آ جا دوں، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، رب کا حکم تھا سارے کے سارے سجدہ کرو، لیکن ابلیس لائن جو تھا اکڑ گیا، نہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اب رب کہتا ہے جب سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہ کیا، تو رب کہتا ہے کالا مانا کا اللہ تحجدہ اذا امرتو، تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ تو سجدہ نہ کرے، اور جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ نہیں کیا، تو نے ایسے حکم کے باوجود آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں منع کیا اپنے رب کا حکم ماننے سے، رب کا حکم آ جائے اور مخلوق نہ مانے، خالق کا حکم آ جائے اور مخلوق نہ مانے، رازق کا حکم آ جائے اور مرزوق نہ مانے، یعنی معبود کا حکم آ جائے اور عابد نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مالک کا حکم ہو مخلوق نہ مانے، اللہ کا حکم ہو اور اس کے ماننے والے اسی کی مخلوق نہ مانے، تو کہا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روک دیا کہ تو میرے حکم پر انکار کرے اور آدم کو سجدہ نہ کرے، اب دیکھیے سوچنے کی بات ہے، آگے شیطان دلائل دینے شروع کر دیتا ہے، کال نے کہا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، تو جو انبیاء سے بہتر بنا ہے اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے، چرے ظالم تو اپنی اصل کو دیکھ رہا ہے، ابو جال نے کیا دیکھا، ابو لہب شہبہ ولید بن مغیرہ نے کیا دیکھا، کہا ایک یتیم ہو کر ایک غریب ہو کر ہم پر نبی ہونے دعویٰ کرتا ہے، اگر نبوت ملتی تو ہمیں ملتی، ہم اس سے بہتر تھے، دولت کے لحاظ سے بہتر تھے، ہم مکے کے سردار تھے، یہ یتیم بچے کو نبوت کیسے مل گئی، شیطان نے کہا باری تعالیٰ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، کیوں، اب اس کی دلیل دیکھیے، اس نے غلط نہیں کہا، لیکن ذرا سوچتے جائیے، ذرا پڑھتے جائیے، خلانی میں نارن، تو نے مجھے آگ پیدا کیا، خلقتا ہوں میں تین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، کیا بھئی یہ بات غلط تھی، بات تو اس نے سی کر دی کہ میں مجھے تو تو نے آگ پیدا کیا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کو مٹی پر فضیلت ہونی چاہیے، تو آدم کو چاہیے تھا سجدہ کرتا، آپ تو الٹا مجھے کہہ رہا ہے سجدہ کر اس کو، اب اس نے دلیل دی، اپنی ذہن سے دلیل صحیح دی، بات اس نے سچی کر دی، لیکن رب نے کہا کہ میرے سامنے دلائل نہیں چلتے، میں میں دلائل کو نہیں بھیجتا، میں نے حکم دے دیا، اب یہی اسی کو ماننا صحیح ہے، اب یہ اس میں گناہ نکالنا، اب اس میں اعتراض نکالنا، یہ حلال کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے، یہ ایسے حکم کیوں دے دیا گیا؟ آج کئی لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھو جی یہ چار شادیاں کیوں ہو گئیں، اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کر لی، یہ خنزیر حرام کیوں ہو، یہ مرغا حلال کیوں ہو گیا، یہ کتا حرام کیوں ہو، یہ بھیڑ حلال کیوں ہو گئی، یہ 5 نمازیں کیوں فرض کر دی گئیں، یہ حج کیوں فرض کیا گیا، یہ کیوں کرنا ہے بھئی ہمیں کیوں؟ اللہ نے بنا دیا، بنانے پہلے ہم سے تو نہیں پوچھا کہ کیوں بناؤں، بس بنا دیا، بنا کے حکم دے دیا، اب جو حکم دے دیا چاہے وہ بظاہر معاذ اللہ پر رب کا کوئی حکم غلط نہیں، انبیاء کا کوئی حکم غلط نہیں، لیکن بظاہر دل فرض ایک منٹ کے لیے اگر ہماری زبان پہ نہ، اگر ہمارا دل اس کو قبول نہ بھی کر رہا ہو، اگر بظاہر ہماری عقل جو ہے اس کو قبول نہ بھی کر رہی ہو تو کہا یہ بات مت کرنا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ کیوں ہو گیا، دیکھنے میں تو بڑا اچھا جانور ہے، اس کو حرام کیوں قرار دے دیا، اور دیکھنے میں اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کو حلال کیوں قرار دے دیا، تو کہا اس نے بات تو سچی کی، واقعی اس کو آگ سے پیدا کیا تھا، کہ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی اس سچی دلیل کو مانا نہیں، کیا کہا، قال فاحبط، کہا اتر جا، منہا، اس سے یعنی جنت سے نکل، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کس نے حق دیا کہ تو یہاں رہتا ہوا تکبر کرے اور اپنی اصلیت کو بڑھائے، تو نبی کے سامنے اپنی اصلیت پر تکبر کرنا، اپنی اصلیت کو بڑھانا، نبی کے برابر قرار دینا یا نبی سے بڑھا، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، تو شیطان نے یہی کہا تھا، شیطان نے یہی کیا تھا، رب کا حکم تھا، میں تو کہتا ہوں دیکھیے رب پتھر کو حکم کرتا کہ یہاں سجدہ کرو، ہم کرتے، رب حکم کرتا درخت کو کرو، ہم کرتے، رب نے کہا کسی کو بھی نہ کرو، صرف مجھے کرو، شیطان نے ایک یہ دلیل کہ باری تعالیٰ میں تجھے سجدہ کہوں، کون نہیں جانتا، کہتے ہیں چپے چپے پر شیطان نے سجدہ کیا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں زمین و آسمان پر شیطان نے رب کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تو آدم کو کیوں نہیں کرتا، تو اس نے کہا چونکہ میں افضل ہوں، چونکہ میں بہتر ہوں، تو جو گر ہوتا ہے وہ حقیر سامنے نہیں جھکا کرتا، حقیر افضل کے سامنے جھکا کرتا ہے، تو ایک تو شیطان نے یہ دلیل دی جو آج کی آیت میں ہے، اور ایک دوسرا جیسے ہم نے پہلے پڑھا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، وہ تھا انکاریوں میں سے، آج کہا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، حالانکہ رب کو تو سجدہ کر رہا تھا، لیکن لم یکن من الساجدین کیوں کہا، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں ہی نہ تھا، حالانکہ وہ سجدہ تو ساری عمر کرتا رہا، رب کو کرتا رہا، اس نے کہا باری تعالیٰ ساری عمر تجھے سجدہ کیا ہے، تجھے مانا ہے، تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، جبرائیل ایک ہے توحید ابلیس کی، ایک ہے توحید جبرائیل کی، ابلیس نے تو یہ کہا باری تعالیٰ تجھے مانا ہے، تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا، تجھے سجدہ کیا ہے، تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا، تو جبرائیل کی توحید کیا ہے، جبرائیل نے کہا باری تعالیٰ تجھے مانا ہے، تو جس جس کو کہتا جائے گا اس وقت کو مانتا جاؤں گا، تجھے سجدہ کیا ہے، جس جس کو کہتا جائے گا میں اسی کو سجدہ کرتا جاؤں گا، تو ہری اور ان لوگوں کی توحید میں یہی فرق ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے رب کو مانا رب کے سوا، اب رب بھی کہے گا تو ہم کسی کو نہیں مانیں گے، رب بھی کہے گا نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے رب کو حاجت روا مان لیا، ہم رب کو مشکل کشا مان لیا، اب ہم نبی کو بھی مشکل کشا نہیں مانیں گے، یہاں اگرچہ رب کہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ، اگر یہ جانوں پر ظلم کر لیں تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، یہ کہتے ہیں رب کوئی دور ہے، ہم رب کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں بھی آ لے، تو جہاں جہاں بھیجے گا وہاں وہاں جائیں، تو کہے گا محبوب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، تو کہے گا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، تو کہے گا داتا علی حجویری کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اتر جا، تجھے حق کس نے دیا، نبی کے برابر میں یہاں رہ کر، جنت تو نبیوں کا مقام ہے، جنت تو مومنوں کا مقام ہے، اور انہی کے مقام میں رہے اور انہی کے خلاف تکبر کرے، انبیاء کے خلاف تکبر کرنا، انبیاء کے خلاف، تو کہا اتر جا یہاں سے، تجھے کس نے حق دیا کہ یہاں رہتا ہوا تو تکبر کرے، فخرج، نکل جا، انک من الساجدین، اب تو ذلیل لوگوں میں سے ہو گیا ہے۔ اب تو ذلت والوں میں سے ہو گیا ہے، اب تیری عزت نہیں ہے۔ معلوم ہوا جس نے کروڑوں سال فقط ایک رب کی توحید بیان کی، ایک رب کو سجدہ کیا، ایک سجدہ نبی کو نہ کیا، تو کہا تو ساجرین میں سے ہو گیا، تو ذلیلوں میں سے ہو گیا، تو حقیروں میں سے ہو گیا۔ تو آدمی جو رب کے رسولوں کے سامنے اترتا ہے وہ ذلیلوں میں سے ہو جاتا ہے، جو انبیاء کے سامنے تکبر کرتا ہے وہ سیرین میں سے ہو جاتا ہے۔ اب شیطان بولا، اب دیکھیے مکالمہ ہو رہا ہے رب اور ابلیس کے درمیان۔ اس نے کہا باری تعالیٰ اتنے سال تیری عبادت کی، صلہ کیا ملا؟ صرف ایک سجدہ نہیں کیا، اتنے سال تو کرتا رہا، تجھے کرتا رہا، اور آج بھی تیرا تو انکار نہیں کیا نا، آج بھی میں نے مخلوق کو سجدہ نہیں نہ کیا، تو نے تو کہا تھا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں، تو کہا میں نے کہا تھا نا میرے سوا نہیں، تو اب میں نے کہا ہے کہ آدم کو کرو۔ اب وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب بھی معافی نہیں مانگتا، اب بھی ظالم جو ہے وہ اکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے سالوں کی عبادت اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ رب کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ قال انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے فرصت دے دی جائے، مجھے مہلت دے دی جائے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دیجئے، مجھے موت نہ دی جائے، میں جو چاہوں کر سکوں، مجھے اتنی طاقت دیجئے۔ کہا چلو دے دیا۔ اب دیکھو شیطان نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، رب نے دنیا میں ہی اس کو اس کا صلہ دے دیا۔ رب بڑا رحیم و کریم ہے، رب بڑا باوفا ہے، کہا جو بھی کرتا ہے کافر بھی کرتا ہے اس کو بھی صلہ ملتا ہے، لیکن سب کو ملتا یہاں ہے، مومن کو یہاں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ ان لوگوں کو صرف یہاں ملتا ہے۔ ایک یہ شخص تھا، اس نے نبی کی مخالفت کی، کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ ایک وہ بلند بہور تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وقت کا ولی تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حملہ کیا تو لوگ اس کے پاس گئے اور کہا دعا کیجئے کہ اس کو فتح نہ ملے۔ ادھر حضرت یوشع بن نون نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے فتح ہو جائے گی۔ ادھر لوگ اس بلند بہور کے پاس گئے، اللہ کے ولی کے گئے، اور اس سے جا کر کہ دعا کیجئے آج فلاں وقت فتح نہ ہو۔ اس نے دعا کر دی۔ اب ادھر نبی ہے، ادھر ولی ہے، لیکن نبی کے مقابلے میں چونکہ نبی کی مخالفت کی نا، یہاں سے ایک زار ہو گیا کہ ولی ہو وہ چاہے ہوا پر اڑتا ہو، چاہے پانی پہ چلتا ہو، چاہے ان کو اشاروں پر چلاتا ہو، لیکن نبی کی مخالفت کرے، نبی کی گستاخی کرے تو وہ راندہ ہوا ہے۔ رب نے اس کو مردود کر دیا، کہا تو نے اتنے سال میری عبادت کی، دنیا میں مانگ لے جو مانگنا ہے، آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ اس نے تین دعائیں مانگی، وہ تینوں دعائیں قبول ہوئی، اور اسی دنیا میں مانگ کے چلا گیا۔ ان کی دعا نہ مانگ سکا، آخرت کی دعا نہ مانگ سکا، دنیا میں سب کچھ مانگ لیا، اور بدقسمتی سے مانگا کیا کہ سب سے پہلے اس کی بیوی نے، چونکہ اس کی بیوی نے کہا تھا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اب یہ آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا نے اکسایا، اور بلند بہور کو اس کی بیوی نے اکسایا، کہا کہ تو دعا کر دے اپنے اپنے ملک والوں کے لیے، دعا کر دی۔ اب راندہ ہو گیا، مردود ہو گیا، اب تین دعاؤں کا حکم ملا۔ اس کی بیوی نے کہا دعا کر میں ہی خوبصورت ہو جاؤں، کہ دنیا میں مجھ جیسی کوئی خوبصورت اور نہ ہو۔ آپ نے دعا کی، اس ولی نے دعا کی، وہ خوبصورت ہو گئی۔ جب خوبصورت اتنی ہو گئی تو یہ اللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ محبوب کے صدقے پردے میں رکھے، عزت میں رکھے، حیا میں رکھے، حسن ملتا ہے تو پھر بے حیائی بڑھتی ہے۔ جب اتنا حسن ملا تو لوگوں نے ان کے گھر میں آنا جانا شروع دیا، اب وہ بے حیائی کی طرف پلٹ پڑی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی بے حیائی کر رہی ہے، تو دوسری دعا اس نے کی، کہا باری تعالیٰ اس کو مسخ کر دے، اس کو بندری بنا دے۔ اب وہ بندریا بن کے اب سب کہتے ہیں یہ تو نے کیا کیا، دیکھ تیری بیوی ہے، اب وہ قدموں میں پڑتی ہے، روتی ہے، شعور قائم ہے، عقل قائم ہے، شکل بندریا کی بن چکی۔ اب دو دعائیں ہو چکی، ایک دعا رہ گئی، اب اس نے تیسری دعا بھی کی کہ باری تعالیٰ میری عورت کو اس کی اصلی حالت بتا دے۔ تینوں کی تینوں دعائیں جو رب نے دی اپنی بیوی کے لیے ختم کر دی۔ اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو عورت کی خاطر والدین کو چھوڑتا ہے، اللہ رسول کو چھوڑتا ہے، جو حسن کی خاطر بے حیائی پہ زلزل چاہتا ہے اور اللہ رسول کے احکام کو پامال کرتا ہے، قرآن و حدیث کے احکام کو پیٹ پیچھے پھینکتا ہے، اور آج کتنے نوجوان اللہ ماشاء اللہ جو جوانی کے چکر میں، جو جوانی کے نشے میں نوجوان عورتوں کے پیچھے گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے، قال انک من المنظرین، کہا جاؤ تجھے مہلت ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، قیامت تک شیطان جو چاہتا ہے کر لے، جو تیرے دل میں آتا ہے میں تجھے مہلت بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو جو کہے گا ہو جایا کرے گا۔ اب وہ کہتا ہے کالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك کل مستقیم، کہا بولا قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا، لیکن اب میں تیرے راستے میں بیٹھا کروں گا، میں سیدھے راستے کی نکروں پہ بیٹھوں گا، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ آدم کے صدقے مجھے یعنی ذلت ملی ہے، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس سے مجھے ذلت ملی، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں اس کی اولاد کو جنت میں نہیں آنے دوں گا، میں ہر راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں مکے کے راستے، حج کے راستے میں بیٹھوں گا، میں مساجد کی راہوں پر بیٹھوں گا، میں مساجد سے کھینچ کر یہی میں لے جاؤں گا، میں ہر راستے کی نکر پہ بیٹھ جاؤں گا، میں اس آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو گیا، اب میں آدم کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ رب کے سامنے کہہ رہا ہے اپنے دل کی بات، شیطان رب کے سامنے بیان کر رہا ہے، باری تعالیٰ چونکہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ سما لا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے، اسے شیطان تو نہیں کہیں آ رہا، شیطان نے کہا میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ، میں ان کے دانی طرف سے آؤں گا، وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تیرے اکثر بندے شکر نہیں کریں گے۔ رحمت کا، مسلمان ہونے کا، باری تعالیٰ میں کبھی کسی کو دائیں طرف سے کھینچوں گا، کسی کو بائیں طرف کھینچوں گا، کسی کو سامنے سے پکڑوں گا، کسی کو پیچھے سے پکڑوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دوں گا، میں سر سے پاؤں تک زور لگا دوں گا، میں تیرے بندوں کو نہ شکرہ بنا دوں گا، وہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، وہ تیرے اسلام ملنے کے باوجود تیرے سامنے نہیں جھکیں گے، وہ تیرا بندہ ہونے کے باوجود بتوں کی کریں گے۔ باری تعالیٰ میں آگے پیچھے سے، اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے شیطان کو یہ طاقت دے دی، وہ دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، ایک شیطان ہے، کروڑ آدمی ہے، ارب آدمی ہے، ہر آدمی کی چطرف سے آتا ہے۔ اب ذرا سوچئے شیطان کو کتنی طاقت ملی ہے، جن تو جن سے زیادہ طاقت والا فرشتہ ہوتا ہے، اب فرشتے کی طاقت سوچئے، یہ شیطان کی طاقت ہے، جو دائیں بائیں سے آتا ہے، آگے پیچھے سے آتا ہے، اوپر نیچے سے آتا ہے، کروڑ آدمی کے پاس ایک وقت میں پہنچتا ہے، ایک یہاں آدمی مسجد کو جا رہا ہے، ایک امریکہ میں جا رہا ہے، وہ اس کے دل میں بھی ڈالتا ہے، اس کے دل میں بھی ڈالتا ہے کہ بھائی مسجد میں نہیں جانا، اس کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ شیطان تو ساری کائنات میں ہر انسان کے چاروں طرف سے آتا ہے اور کسی آج تک شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، ایک شیطان ہر جگہ موجود ہے، ہر شخص کے چاروں طرف آتا ہے، بھائی ایک مخلوق ایک طرف ہو سکتی ہے، چاروں طرف سے تو نہیں آ سکتا، تو شیطان کو طاقت ملی کہ وہ چاروں طرف سے آ سکتا ہے، کروڑوں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے، اربوں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے، وہ ذہن کے خیالات پڑھتا ہے، وہ آدمی کی نیت جانتا ہے، وہ زبان سے بھی آدمی بولتا اس کو پتا چل جاتا ہے، یہ نیکی کرنے والا ہے، یہ برائی کرنے والا ہے۔ آج کسی نے نہیں کہا جو شیطان کو اتنا طاقت والا مانے گا مشرک ہو جائے گا، آ جا کر فتویٰ نہ ہے تو اللہ کے محبوب پر لگتا ہے، جو یہ کہے دو چار جہاز ناظر ہو گئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کتنی بڑی بد قسمتی ہے کہ میں کہوں شیطان سے بڑھ کر فرشتے کی طاقتوں سے بڑھ کر جبرائیل کی طاقت، جبرائیل سے بڑھ کر جو طاقت ہے وہ ایک نبی کی طاقت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ دیکھیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طاقت، ایک جگہ بیٹھے ہیں، ساری کائنات کی روحیں قبض کرتے ہیں، ساری دنیا ان کے سامنے ایک چھوٹے سے ٹرے کی مانند ہے، ایک چھوٹی سی پلیٹ کی مانند ہے۔ تو جو ملک الموت نہیں طاقت جس کی چاہتے ہیں روح قبض کرتے ہیں، لیکن موسیٰ کلیم کے میں جاتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ پر پڑ مارتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے فرشتوں سے بڑھ کر طاقت انبیاء، اور ارے انبیاء کی طاقت کٹھی کر لی جائے تو سب سے بڑھ کر آمینہ کے لال کی طاقت ہے۔ تو آمینہ کا لال تو حضر ناظر نہیں ہو سکتا، شیطان ہو سکتا ہے۔ یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے، کیسا ایمان قرآن ہے تو لکھا علماء اہل سنت نے کہ دیکھو قرآن کی اصطلاح میں تو شیطان حاضر ناظر ہے، شیطان ہر جگہ پہنچتا ہے، ہر دل پر قبضہ کرتا ہے، تمام ممالک میں ایک وقت تصرف کرتا ہے. تو لکھنے والے نے ظالم میں آگے جواب دیتے ہوئے براہین کاتیا نمبر 51 میں لکھا، کہا شیطان کو تو یہ وسط علم رب نے دی ہے، شیطان کو تو یہ طاقت رب نے دی ہے. اگر تم کہو گے نبی کو شیطان کے برابر طاقت ہے یا اس کے برابر علم ہے تو یہ شرک ہے، یہ بھی کفر ہے. اگر زیادہ کہو گے تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے. معاذ اللہ، شیطان کا علم نبی سے زیادہ، شیطان کی طاقت نبی سے زیادہ. معاذ اللہ، استغفر. یہ براہین کاتیا کتاب ہے، صفحہ نمبر 51 ہے، جو بند سے چھپی ہوئی ہے. اس کے بعد گجراوالا سے، کراچی سے بھی چھپی ہوئی ہے، اصل بھی چھپی، فوٹو کاپی بھی چھپی ہے. تو ذرا دیکھنا چاہیے. رب نے کے سامنے شیطان نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، کبھی دسے، کبھی بائیں سے، کبھی سیدھے سے، کبھی الٹے ہاتھ سے. کالا او خروج، کالا خروج، نکل جا یہاں سے، میرا ایسے مذعوم مدہورا، نکل جا، تو رد کیا گیا ہے، راندا گیا ہے، دفع ہو جا یہاں سے. لمن تابعہ کا، لمن تابعہ کا، منہم تو، اور جو بھی تیری اتباع کرے گا، لاملأن جہنم منکم اجمعین، میں سب کو جہنم میں ڈال کر جہنم کر دوں گا. جا، میں تجھے طاقت تو دیتا ہوں، لیکن دیکھ جو تیری بات مانے گا، جو میری نہیں مانے گا، جو انبیاء کو ٹھکرائے گا، جو انبیاء اکرام کیا ہم نہیں مانے گا، جو قرآن و سنت پر نہیں چلے گا، جو بھی تیری بات مانے گا، تیرے سمیت ان کو جہنم میں ڈالوں گا، اور میں جہنم کو بھروں گا، جہنم کو میں خالی نہیں رہنے دوں گا. اب دیکھیے، شیطان نے ایک چیلنج کیا تھا اللہ کا مجد الکریم کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے، کہ اے آدم، میں تیری اولاد کو نہیں چھوڑ، اے اللہ، میں آدم اولاد کی آدم کو نہیں چھوڑوں گا، میں سر رست بیٹھوں گا، میں ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، میں ان کے دماغ میں گھس جاؤں گا، میں ان کے دل و دماغ میں ایسی باتیں ڈال دوں گا کہ یہ دین پر اعتراض کریں گے، ان کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، یہ گانے بجانے، یہ ڈھول ڈھمکے میں، یہ بے حیائی میں، یہ بدتمیزی میں، یہ عیش و عشرت میں زندگی گزار دیں گے. تو رب نے کہا، میرے بندے تو تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. جیسا آگے آیا، رب نے فرما دیا تھا، تجھے میں حکم تو دیتا ہوں، طاقت تو دیتا ہوں، لیکن یہ رکھ، جو میرا ہے تیرے چنگل میں نہیں آئے گا، جو تیرا ہے تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں بھی کہا کہ نکل جا یہاں سے، تو تو راندا گیا، تو تو دور ہو جا، تو تو رد کر دیا گیا. لیکن یاد رکھ، تو اور جو بھی تیری بات مانے گا، اس کو سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا. یا آدم، اب اللہ جل مجد الکریم حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوئے، رحم کرم فرمایا اور کہا، اے آدم، اس کو تو وانتا زوج، انتا وزوج کا، تو اور تیری بیوی الجنت، جاؤ جنت میں جا کے سکونت اختیار کرو، جنت میں رہو، لیکن یاد رکھو، فکولا من ہے سشے تما، خبردار جو چاہو جنت میں سے کھاؤ، بلا تقربا ہذہ شجرۃ، اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، اس حد کے قریب نہیں جانا. فتکونا من الظالمین، اگر تم چلے گئے تو حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے. اب دیکھیے، ایک حکم ملا شیطان کو، ایک حکم ملا حضرت آدم کو، شیطان نے اس کی پرواہ نہیں کی، کہا سجدہ کرو، نہیں کیا. آدم کو حکم ہوا، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور اگر چلے گئے تو پھر حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوآتِهِمَا، ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر کر دی. وکالا، اور کہا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، تمہارے رب نے کیوں تمہیں منع کیا ہے، انہاذہ شجرہ، اس طرح کے قریب جانے سے، الا ان تکونا ملکین، رب یہ چاہتا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. تو یہ درخت جو کھاتا ہے وہ یا تفتہ بن جاتا ہے، یا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کو موت نہیں آتی. شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں. انہوں نے حضرت آدم کو کہا، اور کئی دن، کئی مہینے، کئی سال تک کہتی رہی. ایک دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی بات مان لی اور اس درخت کے پاس چلے گئے. وقاسمہما، کیوں چلے گئے، ان دونوں کے سامنے اس شیطان نے قسم اٹھائی اور کہا انی لکما لمنت نا سے ہی لوگ اے ہم تو میں تو تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں. کسی نے کبھی بھی قسم نہیں اٹھائی تھی, اب اس نے جھوٹی قسم اٹھائی. حضرت آدم نے کہا کوئی رب کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے؟ یہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اس کو کھا لو, اس درخت کے پاس چلے جاؤ, سدا یہاں رہو گے, تمہیں موت نہیں آئے گی, تم یہاں سے نکل نہیں جاؤ گے, یا تمہیں فرشتوں کی طرح سر و فتح کر دیا جائے گا. اب چونکہ سب سے پہلے ریشی نے آیا جس اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائی وہ شیطان تھا, اور چونکہ حضرت آدم بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی رب کی بھی قسم کھا سکتا ہے, اب انہوں نے کیا کیا, فدلہما بغرور, تو اتار لایا انہیں فریب سے, انہیں فریب دے دیا, ان کو یہ مکر کے ساتھ درخت کے قریب لا ان شرم کی جو کھل گئی, چونکہ وہ درخت کھانے کے ساتھ ہی وہ ان کا جنتی لباس جو تھا وہ اتار لیا گیا. اب وہ شرم گاہیں جب کھلی تو اس سے پہلے تو انہوں نے شرم گاہیں دیکھی نہیں تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تافی کا یکسفانی علیہما من برک الجنہ, اب اپنے بدن پر جنت کے پتے چمکانے لگے, جنت کے پتے لے کر پردہ کرنے لگے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہم انہا و نادہما ربہما, اب کے رب نے ان کو حکم دیا, ان کو ندا کی, کیا کہا, لم ان کاہما انہاکما انتکما شجرت, کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے, بلا مثال تم سے ذرا سوچتے جائیے, وہاں کہا سجدہ کرو نہ کیا, کہا تجھے کس نے منع کیا, اب وہ آگے سے دلیل دیتا ہے, یہاں کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا, چلے گئے, کہا میں نے منع نہیں کیا تھا, کیوں چلے گئے, وَكُلَّكُمَا میں نے تم دونوں کو کہنے دیا تھا, اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, کہ دشمن ہے تمہارا کھلا کھلا یہ شیطان. اے آدم و حوا تم کیوں درخت کے پاس گئے, میں نے منع نہیں کیا تھا, تم نے شیطان کی بات مانی, کیا میں نے بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دونوں کو حکم ہوا, حضرت آدم کو بھی حکم ہوا, شیطان کو ہوا, اس کو حکم ہوا سجدہ کر, ان کو حکم ہوا درخت کے پاس نہیں جانا, یہ بھی چلے گئے, وہ سجدہ نہ کیا. بظاہر دیکھنے میں اللہ کی حکم عدولی دونوں طرف سے ہو گئی, لیکن جب اس کہا گیا وہ دلائل دینے لگا, وہ تکبر میں آ گیا, وہ غرور میں آ گیا, بات اگرچہ سچی تھی لیکن وہاں سچ نہیں دیکھا جاتا, وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکم کیا تھا. اب جب ان کو کہا گیا انہوں نے آگے سے دلائل نہیں دیے, انہوں نے آگے سے ہیلو حجت نہیں کی, کہا کالا, دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے, باری تعالیٰ بھول ہو گئی, باری تعالیٰ کرم نوازی فرما دے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو ہمیں نہ بخشے, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہ کرے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم کے نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. باری تعالیٰ غلطی ہو گئی, یہ ہے نیک اور بد, مومن اور کافر, نبی اور ابلیس میں فرق. ابلیس جب غلطی کرتا ہے تو اس پر دلائل دیتا ہے, جب مومن غلطی کرتا ہے تو فوراً رجوع کرتا ہے. غلطی ان سے بھی ہو گئی, حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی, لیکن ڈٹے نہیں رہے, یہ نہیں کہا باری تعالیٰ جب جن بھیجا تھا تو منع کیوں کر دیا تھا, جب کھانے والی چیز تھی تو تو نے روک کیوں دیا تھا, جیسے آج کہتے ہیں ظالم لوگ کہ یہ سب کھانے والی ہیں تو رب نے کیوں روک دیا, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ کرو وہ نہ کرو, یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ, یہ کیوں کر دیا, دلا دیتے ہیں. آج کسی کو سود پر ٹوکیں, کسی کو رشوت سے منع کریں, کسی کو بھجائی سے منع کریں, آگے دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں, دیکھو جی یہ سود کو حرام کیوں قرار دے دیا گیا, یہ رشوت حرام کیوں ہے, یہ فلانی کی شراب حرام کیوں ہے, اب دلائل دیتے ہیں, اپنے اپنے گناہوں پر ڈٹتے ہیں اور دلائل ڈھونڈنے لگتے ہیں, تو رب کہتا ہے یہ غلطی پر ڈٹ کر دلائل ڈھونڈنا شیطان کا کام ہے, اور غلطی پر غلطی کو مان کر تائب ہو جانا یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے. اب غلطی تو دونوں سے ہو گئی, ایک کو قیامت کے لیے رد کر دیا گیا اور ایک نے فوراً کہا کہ باری تعالیٰ معاف کر دے, اگر تو نہ معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا, اگر تو نہ کرم کرے گا تو ہمیں کون کرم کرے گا, اگر تو نے ہمیں بخشا نہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان والے میں سے ہو جائیں گے. کہا تو باد لبادن ادوبن, کہا اب اتر جاؤ یہاں سے جنت سے اور زمین میں چلے جاؤ, تمہارے باز باز کے دشمن ہو جائیں گے, بھائی بھائی کا دشمن, بیٹا باپ کا دشمن, ماں بیٹی کی دشمن, ایک خاندان دوسرے خاندان والے کا دشمن, ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، دیکھ لیجئے کتنی دشمنیاں ہیں۔ کہا یہ کھانا کھانے کے بعد جب آدمی کی من ہی چیز کو چھیڑا جاتا ہے، جس سے منع کیا، جب وہ کھایا جاتا ہے تو پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ حرام چیز کھانے سے دل پر غبار چڑھتا ہے، زنگ چڑھتا ہے، حق باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، بڑے چھوٹے کی اٹھ جاتی ہے، پھر ان کے سامنے اسلام عیسائیت ایک ہو جاتی ہے، پھر ان کے سامنے کفر اور اسلام ایک ہو جاتا ہے، پھر ان کے سامنے حرام حلال ایک ہو جاتا ہے، پھر ان کے سامنے اپنا بڑا ایک ہو جاتا ہے، پھر ان کے سامنے اپنی عورت اور بیگانی عورت ایک جیسی لگنے لگتی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو کبھی ایسا نہ ہو جانا، تم اتر جاؤ، ایک دوسرے دشمن ہو جاؤ گے تم میں سے۔ اور اب تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور ایک وقت تک بھرنا ہے، یعنی وقت کیا، موت تک تم زمین میں ٹھہرو گے۔ جتنی موت لکھی، کسی کی 10 سال، کسی کی 100 سال، جتنی لکھی گئی وہاں تک رہنا ہے، اور ایک مدت تک برتنا ہے زمین کو تم نے، اس کائنات کو تمہاری یہ متاع ہے، تمہاری یہ برتنے کی چیز ہے، ایک مدت تک اس کو برتو، ایک مدت تک اس کے ساتھ چلو۔ قال فیھا تحیونا، اب تم اس میں زندہ رہو گے، وفیھا تموتونا، اب تم اسی میں مرو گے، ومنھا تخرجونا، اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب انسان آیا، حضرت آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، اور دنیا میں رہے، دنیا میں ہی ہوئے، دنیا میں دفن ہوئے، اور قیامت کے روز اسی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آدمی سے غلطی ہو جائے تو اپنے باپ حضرت آدم کی طرح فوراً جھک جائے اللہ کے سامنے، اب اللہ نے اٹھا دیا، سے اٹھائے گا، پھر جنت میں لے جائے گا۔ چونکہ معافی تو مانگ لینا اور قبول بھی ہو گئی، تو یہ چونکہ رب نے تقدیر لکھی تھی ایسا ہونا تھا، لیکن شیطان چونکہ اٹ گیا، دلائل دینے لگا کہ دیکھو میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ آج بھی لوگوں نے لکھا، نام نہاد مسلمانوں نے لکھ دیا کہ انبیاء اگر اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علوم میں، باقی رہا عمل تو بعض اوقات تو نبی امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات معاذ اللہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ وہی شیطانی باتیں ہیں، اللہ ان باتوں سے بچائے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے زندہ رکھے تو اپنا غلام بنا کے رکھے، اپنے محبوب کا حق گزار بنا کے رکھے، قرآن صبح و شام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی قرآن ہمارا حسن و جمال بن گیا، یہی ہمارا اڑنا بچھونا بن گیا، دنیا آخرت میں یہی ہمارا شافع و مشفع ہو گیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔